Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. na kuadhimisha mwokozi wangu. Hallelujah.